Goedenavond, goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Joost wie? Veel Nederlanders hadden tot vanmorgen geen idee wie Joost Klein is, de artiest achter deze muziek. Nou, dit was op Lowlands, daar ging het flink los. Op Radio 1 zult u hem wat minder hebben gehoord. Maar deze Joost Klein gaat Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. Is dat een goed idee? Daar gaan we straks over debatteren. Maar we beginnen met een andere strijd. De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Tot morgenochtend kunnen Kamerleden zich melden voor de baan. Tot nu toe zijn er twee kandidaten. Gisteren stelde PVV'er Martin Bosma zich kandidaat voor de prestigieuze functie. Tom van der Lee van Partij van Arbeid GroenLinks liet al eerder weten beschikbaar te zijn. Wie moet de voorzittershamer in handen krijgen? Daarover ga ik praten met oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Onderzoeker politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit Chris Albers. En oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Brinkman, ja, wie moet het worden? Ja, dat is natuurlijk aan de Kamer. Het zijn overigens alle twee kwalitatief gezien allebei hele goede kandidaten. Ervaring, beide. Maar ik denk dat het tijd is voor een andere voorzitter dan die van een PvdA of VVD van de afgelopen decennia. En ik denk dat Martin Bosma heeft bewezen dat hij een ontzettende goede voorzitter kan zijn. Ik heb er vol vertrouwen in dat hij dat ook objectief en met status kan uitvoeren. Ja. Dus ik denk u zegt eigenlijk zijn partijkleur is belangrijk. Want we hebben al bij Partij van de Arbeid hebben gehad en VVD. En de laatste was van D66. Het is belangrijk dat iemand van andere kleur het gaat doen. Hoor ik u dat zeggen? Nou ja, ook omdat het volk heeft gekozen. En het volk heeft ook aangegeven dat er een hele grotere afstand, nog groter dan voorheen, is geboren tussen volk en politiek. Mm. En ik denk dat juist het kiezen van een voorzitter, anders dan PvdA, VVD en in dit geval van de PVV, juist weer ervoor kan zorgen dat hij met nieuwe ideeën gaat komen, waardoor die verbinding weer gaat komen. Oké, meneer Albert, bent u enthousiast over Martin Bosma als voorzitter van de Tweede Kamer? Nou ja, kijk, als technisch voorzitter is hij natuurlijk goed. Dat weten we, want hij is al heel lang ondervoorzitter. Dat zijn allemaal hele keurige debatten en is hij heel neutraal. En hij is af en toe nog wel geestig. Dus ik bedoel, ja, in technische zin kan deze man natuurlijk voorzitter worden. Dat kan. Technisch kan het, maar het feit dat het woord technisch gebruikt geeft aan dat u ook aarzelingen heeft. Nou ja, kijk, het is ook het gezicht van het parlement. Dan is natuurlijk toch de vraag of iemand die dit soort standpunten heeft. Welk soort? Antirechtstatelijk. Het is toch een partij die mensen ophitst tegen moslims. Het is de vraag of zo iemand het gezicht van het parlement kan zijn, of die internationale gasten kan ontvangen, of dat het hoofd van de ambtelijke, of het hoofd van die organisatie kan zijn. Ja. Daar kun je natuurlijk toch echt wel je twijfels bij hebben. Gaan we zo meteen even over verder. Eerst even naar mevrouw Verbeet. Die is bij ons. Goedenavond, mevrouw Verbeet. Goedenavond. Ja, maar ik weet niet, heeft u als oud-voorzitter een voorkeur voor meneer Van der Lee of meneer Bosma? Nee, ik vind dat je dat echt moet doen. Het gaat erom dat de Kamer zelf een voorzitter kiest van wie ze verwachten en die ze ook bevragen op precies de punten waar de vorige spreker het over had. Is dit de persoon die ons kan vertegenwoordigen? Is het iemand die prettig de vergaderingen voorziet en voorzit en dat ook op moeilijke momenten een goed leiding geeft? Maar is het ook iemand die wij zien in de rol van een van de vaste drie adviseurs van de koning? Ja. En is het ook iemand die we zien als uiteindelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Kamer? Ja, en dan zullen veel mensen zeggen, en dat hoorde ik net ook al, van technisch zal meneer Bosma dat prima kunnen. Aan die andere kant, die representatieve kant, daar zijn vragen te stellen. Deelt u die vragen of zegt u, ja, zelfs dat ga ik niet zeggen? Nee, weet je, het gaat er mij om dat iedere Kamer in volle vrijheid, dat is iets wat mijn voorganger Frans Wijnslas voor elkaar heeft gekregen, kan beslissen wie hun voorzitter wordt. Ja. En ik vind dat ze in dat interview, wat er voorafgaand aan de keuze aan de orde is, ook precies die vragen stellen. En dan zullen alle kandidaten tussen aanhalingstekens de billen bloot moeten. En dan hoop ik dat men ook beide leden duidelijk heeft dat men in de rol van voorzitter alleen maar zal opkomen voor de belangen van het parlement. Ja. En dus het democratisch belang van het parlement. En dan gaat het niet. Het past gewoon een oud voorzitter niet om omdat ik weet dat het een hele moeilijke rol is, ga ik geen voorkeur uitspreken. Nee, dat accepteer ik ook, dat snap ik. We gaan even naar een fragment dat vandaag op de sociale media rondging. Een oude video van Martin Bosma van 7 jaar geleden. Laten we even luisteren. Niet zomaar een Amerikaans miljardair, maar iemand die ik al jarenlang op de voet volg en waar ik heel veel van af weet, is meneer George Soros. Nou, vertel eens, wat is dat voor meneertje? Iemand die komt uit Hongarije, die schijnt tijdens de oorlog, er is veel over te doen geweest in Amerika, ook de nazi's enthousiast te hebben geholpen bij het confisceren van Joods bezit. Ja, dat was Martin Bosma die wat uitspraken deed over George Soros. Volgens sommige mensen is dat een reden om te denken dat hij antisemitisch zou zijn. Meneer Alberts, is dit problematisch? Nou ja, kijk, ik zou zeggen, als je nou meneer Bosma een functie wilt geven waarin hij dit soort dingen voortaan voor zich moet houden, dan moet je hem voorzitter van de Tweede Kamer maken. Want dan moet hij voortaan voor het belang van de Kamer opkomen. Dan is hij het gezicht van de club. En dan kunnen dit soort verhaaltjes niet meer. Dus het is een interessant experiment of meneer Bosma in die rol eigenlijk wil functioneren. Want ik bedoel, kijk, technisch kan hij natuurlijk zijn mond wel dicht houden. De vraag is of hij dat wil. Ik denk dat hij dat helemaal niet wil. Want als Kamervoorzitter kan je dit soort dingen niet zeggen, meneer Brinkman? Nou, het aparte is dat Martin Bosma heeft een ongelooflijk talent. Namelijk, hij heeft en objectief heel goed de ondervoorzitterschap kunnen uitvoeren voor jarenlang, al meer dan 8 jaar, al meer dan 10 jaar geloof ik zelfs. 13 jaar moet ik zeggen. 2010 is dat begonnen. Precies, 13 jaar in totaal. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. Maar hij heeft inderdaad in die periode ook zijn Kamerlidmaatschap op een zeer PVV-achtige wijze kunnen uitvoeren. Dus gewoon bikkelhard, recht toe recht aan. Niet met meel in de mond. Zonder overigens de mensen te beledigen of mensen en volkeren tegenover elkaar aan te zetten. Maar kan je nog een echte PVV'er zijn op het moment dat je voorzitter bent? Of moet je dan je PVV-kleur dempen? Nee, ik denk dat die rol hetzelfde zal zijn als de rol van een premier op het moment dat je als PVV premier wil worden. Je zult je een andere rol aan moeten meten. En acht u hem daartoe in staat? Absoluut, absoluut. Ik weet zeker dat hij dat kan. Hij heeft dat namelijk al laten zien. Hij heeft het respect en de waardering van alle collega's voor zijn ondervoorzitterschap de afgelopen jaren gehad. Ondanks het feit dat hij en voorzitter was en zijn programmapunten kon bestieren. Mevrouw Verbeet, heeft u hem al meegemaakt in uw tijd? Zeker. En ik denk dat die vergelijking met de minister-president helemaal geen verkeerde is. Maar dat is dan ook op dat moment een dienaar van de kroon. En ik wilde wel op wijzen dat ik heb zelf ook in de periode, niet zo lang als meneer Bosma, maar voordat ik Kamervoorzitter werd, heb ik ook de rol van plaatsvervanger vervuld. Hè. Het is echt heel anders of je, sommigen zeggen, surrogaatvoorzitter op de stoel zit, of als echte voorzitter, dan ga je ook de regeling van werkzaamheden. Dan kom je echt in het politieke krachtenveld terecht. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat alle leden ervan overtuigd zijn, of je nou van links of van rechts komt, dat je op dat moment in die rol volstrekt neutraal bent. En dat ben je dan de hele dag. Ik bedoel, waarnemend voorzitter, dat ben je als je daar zit. Maar Kamervoorzitter ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan moet je je partijkleur volledig achterwege laten? Dat vind ik wel. Dus ik heb ook wel eens in situaties dat mijn eigen partij voor een bepaalde motie stemde en ik vond dat in het belang van de Kamer als geheel was, dat ik daartegen stemde. Heb ik daartegen gestemd? En dat ging in. Ik kan me die situaties nog heel goed herinneren, want dat is heel ongemakkelijk. Maar dat zijn ook situaties waar de heer Bosma of de heer Van der Lee mee te maken kunnen krijgen als ze op de stoel zitten. En achten ze daarbij daartoe in staat, op het loslaten van de partijkleur? Ik heb ze die vraag nooit gesteld. Ik denk dat nou hele goede vragen zijn om aan de toekomende voorzitter te stellen. Ik denk ook dat je ze aan ze moet vragen of ze in staat zijn de koning te adviseren en over die adviezen hun mond te houden. Want dat is ook een van de dingen die tussen de koning en de adviseur gewisseld wordt. Dat hoor je ook niet naar buiten uit te dragen. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt spreken. Ik kan me herinneren dat aan mevrouw Ariep ooit gevraagd werd, hoe het met haar beheersing van de Engelse taal stond in verband met de representatieve taken van de Kamervoorzitter. Nou ja, toen had zij als weergaloos antwoord: ik ben geen Frans Timmermans, maar ook geen Louis van Gaal. Dus ik kan me voorstellen dat we ook een vergelijkbare vraag aan Tom en aan Martin Bosma worden gesteld. Aan Tom van der Lee en Martin Bosma. Meneer Albert, denkt u dat meneer Bosma neutraal kan opereren? Volledig neutraal, dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week? Nou, het lijkt mij. Kijk, dit is een hele verstandige man. Ik bedoel, je kunt het niet met die man eens zijn. Maar het is gewoon een verstandige, goed functionerend, normaal functionerend iemand. Dus die kan natuurlijk dat technisch gewoon allemaal aan. Het is een vraag over of je dat wilt. En kijk, als je zou ook kunnen maar dat denken, gaat hem hij zit al 17 jaar in de Kamer. Dat gaat hem deze week gevraagd worden. En dan zegt hij natuurlijk, ja, dat wil ik. Ja, dan zegt hij ja. Nou, dan is de vraag. En is de vraag of wij dat allemaal geloven. Ik denk maar dat de meerderheid van de Kamer dat niet gelooft. Okay. Dat denk ik. Ja, maar ik denk ook dat de meerderheid van de Kamer het niet wil. Zeggen? Ja, mevrouw Verbeet? Nou, kijk, toen ik ooit Kamervoorzitter was en toen was er een val van het kabinet, toen moest ik ook opnieuw op voor de lijst bij de Partij van de Arbeid. Toen werd mij door de Partij van de Arbeid gevraagd: wat hebben wij eraan dat u Kamervoorzitter werd? Waarop ik zei: ik hoop niets. en dat is wel de vraag die je heel diep in jezelf moet kunnen beantwoorden. Dat je echt misien hoopt dat men denkt, nou, dat soort types kunnen die functie ook vervullen. Maar je moet echt tot in het diepste van je overtuiging bereid zijn neutraal te zijn. Ja, en voor mij geldt dat zelfs een beetje na afloop van het voorzitterschap. Ja, nee, precies. Dat blijft zelfs. Maar dat zegt u, dat is een persoonlijke opvatting van u. Ja. Nou, nee, ik denk echt, ik hoor dat bij anderen ook. Je bent toch een vertegenwoordiger van het parlement. En dat blijf je, vind ik, in die rol eigenlijk de rest van je leven. Nou, meneer Brinkman, ik denk dat de kernvraag in debat wordt: kan de Kamer accepteren dat er een voorzitter komt die dat technisch waarschijnlijk prima kan en die vast ook goed Engels kan en die vast in staat is allerlei buitenlandse staatshoofden te ontvangen en prachtige adviezen uit te brengen aan de koning? Maar hij heeft nou eenmaal een aantal opvattingen die voor een deel van de samenleving zeer verwerpelijk zijn. Kan zo iemand voorzitter worden? Dat wordt denk ik de kernvraag, of niet? Ja, dat weet ik niet. Kijk, mevrouw Verbeet, die ik overigens beschouw als een van de beste voorzitters die we afgelopen decennia gehad hebben, zonder te slijmen. Maar dat meen ik oprecht. Maar ook mevrouw Verbeet behoort bij een partij die nu prat gaat op het adviseurschap van een voorzitter van de Tweede Kamer richting de koning. Maar aan de andere kant, het is ook een partij die bijvoorbeeld in het programma de afschaffing van het Koninklijk Huis heeft staan. Ja. Nou, daar kun je ook van vinden. Dat is minder, dat is minder omstreden dan sommige opvattingen van precies, de PVV. Precies, dat is van een hele andere orde dan een Koranverbod of nieuwbouw van moskeeën te verbieden. Maar toch, daar wordt in een kabinet over gesproken. Daar gaat zelfs al aanstaande woensdag al binnen de Tweede Kamer over gedebatteerd worden. Dus met andere woorden, laat die inhoud wat dat betreft aan de Tweede Kamer. Ik vind het uniek dat we nu er een rechtspopulistische partij ruimschoots de grootste is geworden van dit land. Vind ik het werkelijk uniek dat we nu de vertrouwensvraag gaan stellen op het moment dat daar een voorzitterschap van die partij zich aandient. Dat vind ik onvoorstelbaar. Ik vind het eigenlijk ook een... Dat zegt ook veel over u, dat u dat onvoorstelbaar vindt. Nee, maar dat komt omdat heel veel mensen bang gemaakt worden voor allerlei standpunten. We hebben gewoon het programma gelezen, meneer Brinkman. U weet donders goed waar ik vandaan kom. Dus de afgelopen jaren is er excuus aangeboden voor de slavernij bijvoorbeeld. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat die excuses moeten worden ingetrokken. Ja, de voorzitter van de Tweede Kamer is ook bij herdenkingen van de slavernij bijvoorbeeld. Ja, nee, en, dat zal meneer Bosma ook gaan doen. Maar is dat geloofwaardig? Wat zegt u? Is dat geloofwaardig? Meneer Bosma die vertegenwoordigt op dat moment in opdracht van de Tweede Kamer het voorzitterschap namens de hele Tweede Kamer. Precies, en dat kan hij natuurlijk op dat moment gewoon uitvaardigen. Meneer Albert, vindt u het problematisch? Het lijkt mij niet geloofwaardig. Het is natuurlijk uiteindelijk aan de Kamer. En ik denk dat de meeste mensen in de Kamer dat ook niet geloofwaardig zullen vinden. Je kunt gewoon partijen tellen. Kijk, het is op zich natuurlijk geen fractiezaak. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd dat behalve het viertal Ja 21 PVV, Forum en BBB niemand dit echt een heel goed idee vindt. Nee, en dat vindt meneer Bosma trouwens ook prima. Want dan kan meneer Bosma zeggen dat hij uit wordt gesloten, et cetera. En dan hebben we weer dat oude PVV-toneelstukje als altijd. Maar dan zegt u eigenlijk, ik denk dat de Kamer de standpunten van Bosma zwaarder gaat laten wegen dan zijn technische kwaliteiten. Ik denk dat het een brede verantwoordelijkheid is. En de vraag is of dat geloofwaardig is door iemand die al 17 jaar lang dit soort dingen verkondigt. Ja, ja. Die wel iets verder gaan dan alleen maar beledigend voor bepaalde bevolkingsgroepen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat een hele hoop mensen dat gewoon niet willen. Mevrouw Verbeet? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat als de Kamer eenmaal een voorzitter gekozen heeft, wie het ook zei, dat dan de Kamer, want het beginnen is altijd moeilijk, ook zelfs met de ervaring als waarnemend voorzitter, of als eerste ondervoorzitter, dat de Kamer zo iemand dan steunt. Want ik heb in het begin ook wel gemerkt, ook trouwens van de zijde van de PVV, die mij, ik geloof bij monden van de heer Wilders, mij toen een oud-socialistisch omaatje noemde, okay. Dat is niet prettig. Nee. En het gaat er wel om dat je wel voelt ook dat met alle misschien beginnersfouten, net als dat je je rijbewijs net hebt, ook als Kamervoorzitter maakt, dat je dan dat de Kamer gestand doet, ook misschien als ze zelf niet hun voorkeurskandidaat gekregen hebben, toch altijd die kandidaat volop steunt. Nee. Dat heeft de parlementaire democratie echt nodig. Nee, precies. Dus als je helemaal gekozen hebt, moet je ervoor staan. Meneer Alberts, ja. Vindt u Tom van der Lee goed? Ik ken de man heel slecht. Het is volgens mij wel een aardige man. Maar dat is niet zo'n selectie criteria. Ik zou niet weten wat het tegen de man is. Nou, dat lijkt me. Ik zou ook niet weten wat ik van de man zou moeten vinden. Nee, ik zou het niet weten. Okay, maar lijkt mij, hij zal niet gek zijn, anders kandideert hij zich niet. Nee, maar hij heeft gewoon een ruime ervaring. Hij heeft een ruime ervaring in de Kamer. Heel erg lang. Hij is voorzitter geweest van een parlementaire commissie. Zeker, maar ook daarvoor al. Ik kan me herinneren dat toen ik politiek assistent was, toen was hij dat ook. Dus we zitten, ik ken hem al heel lang. Ik denk dat hij het voortreffelijk zou kunnen. Maar het is nog iets anders dan, zeg maar, je weet nooit van tevoren hoe het is om zo'n hele organisatie te vertegenwoordigen. Want je hebt een aantal rollen. Ja. Representatief is al genoemd. Verdediger van de raming. Dus dat betekent dat je uiteindelijk eindverantwoordelijk bent voor de organisatie. Ja. Het dagelijkse gang van zaken. Al dat soort vragen moet de voorzitter hopelijk gaan, of de kandidaten moeten dat hopelijk gaan beantwoorden tijdens het interview. En daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat dat aan de orde komt. Hoe ga je nou zorgen dat de Kamerleden ook af en toe rust hebben? Want ik maak me wel zorgen om het grote aantal leden wat tussentijds ook afhaakt. Wat leuk dat u het een interview noemt. Het is toch gewoon een debat? Maar een interview door op de radio. We gaan ook interviewen in de Tweede Kamer? Nee, de Kamer, tijdens de verkiezing van de voorzitter worden ze beide geïnterviewd door de Kamer. Worden allerlei vragen gesteld. Mag ik daarop dat vind ik een interview. Oké, prachtig. Mag ik daarop voortbedurend over de drukte, de tijdsdruk van de Kamerleden op dit moment, wat mevrouw Verbeten aangeeft, nog even iets praktisch opmerken. Namelijk het geval dat links, het is met linkse Kamerleden in de Tweede Kamer op dit moment toch wel een beetje dun bezaaid. Dus er zijn er niet zoveel, bedoelt u? Nee, er zijn er niet zo heel erg veel. Dus ik zou in dat geval ook meer een Kamervoorzitter zoeken aan de rechterflank. Ja, want de PVV wilde juist graag iemand die in de oppositie zat, hè, tot voor kort. Ja, maar die zitten nu dus niet in de oppositie. Dus het is begrijpelijk dat zij gaan voor de beste keuze. Maar de PVV wil heel graag in de oppositie. Maar voor de helderheid, kort, of zij oppositie of positie worden, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar op dit moment rechts heeft de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer. Dus is het misschien verstandig om toch die rechts. Je kan ook zeggen, dan is het juist goed om de tegenoverpartij te nemen. Nee, maar juist niet, want dan haal je één uit het contingent mensen die echt aan het werk moeten. Nog minder, bedoelt u? Ja. Oké. Laatste zin, mevrouw Verbeet. Nou, ook als de Kamervoorzitter van rechts komt, of die nou van links of van rechts komt, een Kamervoorzitter heeft altijd de taak op te komen voor de belangen van de minderheid in de Kamer. Precies. Goed, we gaan het zien deze week. Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, communicatieonderzoeker Chris Alberts en oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Joost Klein gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Dat nieuws werd vandaag bekend. Daarmee wordt de grote droom van deze gabbapop-artiest werkelijkheid. Maar is hij ook de droomkandidaat van de gemiddelde Songfestival-liefhebber? Vraag ik aan Michiel Veenstra. Hij is programmaleider en DJ bij radiostation Kink en musicalacteur en zanger Tony Neef. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Goedenavond. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. Laat het weten via de NPO Radio app. Laten we eerst maar even luisteren, dan weten we waar we het over hebben. Ja, Tony Neef, wat dacht u toen u hoorde dat Joost Klein naar het Songfestival gaat? Ik dacht wat jammer. Wat jammer, hoezo? Ja, Nou ja, ik vind dit soort liedjes, dat is de laatste tijd, hoorde je dat vaker bij het Songfestival. En met name afgelopen, dit jaar. Ja, sorry hoor, maar daar heb ik er echt een beetje een hekel aan. Ja, maar niet als ik een pilletje ga slikken of zo. Dan is het misschien wel leuk, maar dat doe ik al lang niet meer. Ik vind het heel jammer. Duncan Lawrence heeft gewonnen met een prachtige ballad. Een paar jaar geleden Portugal met zo'n man die heel raar met zijn nek deed. Maar dat was ook een prachtig liedje, nummer 1. En dan, als je dit hoort, sorry, waar gaat dit over? Ja, ik hoop dat hij een ander liedje zingt. En ik hoop dat hij ook nog kan zingen. Maar kende u hem? Nee, precies. Dat niet. Hoe was dat met jou, Michiel Veenstra? Ja, ik ken hem, zeker. Je kende hem ook al voor vandaag? Ja, absoluut. Ja. Ben je enthousiast? Ik ben heel erg enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Wat leuk voor je. Ja, dankjewel. Ja. Ik vind het heel, heel gedurfd en heel bijzonder dat de commissie die hierover gaat zo linksaf durft te gaan en zo tegen Heilige Huis. Is het linksaf? Politieke kleur? Niet politiek. Nee, maar gewoon echt totaal iets onverwachts en zo tegen Heilige Huisjes aan durft. Waarom bent u enthousiast? Het is een verrassende keuze, zegt u, maar vindt u zijn muziek goed of mooi? Ik wil ook even benoemen. Er zijn meerdere Joosten eigenlijk. We hebben aan het begin van de uitzending horen we een stuk van Lowlands. Ja. Live is het gewoon echt, alles moet stuk, standje, overdrive, gaan we door. Alles moet stuk, ja. Ja, Friesen Jong, dat is echt de gabberpop waarmee hij nummer 1 heeft gescoord in Duitsland. Zijn meest recente album, Friesland, daar ben ik echt mee voor de bel gegaan. Ik zag hem al een paar jaar lang op festivals waar ik voor mijn werk kom. Ik werk bij Kink, dat is een station met rockmuziek. Dus ik ga van naar de festivals voor de gitaarbands en dan zag ik dan ook Joost. Mm. En eerst dacht ik, nee, het zal wel aan mij liggen. Ik ben ook niet meer voor die, ik ben 47, ik denk niet dat ik zijn beoogde doelgroep ben. Maar hij 26, hè? Ja. Ik merkte wel dat daar gebeurde wel wat. En als je ook, doe jezelf een lol en zoek op YouTube naar Joost Klein Pukkelpop of Lowlands of Pinkpop. Mm-hmm. En zie hoeveel mensen daar volledig uit hun plaats gaan. Zullen we een stukje luisteren van een liedje wat hij afgelopen Lowlands speelde? Ja. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer fla. Nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DVD. Nooit meer dansen in het huis. En nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Meneer Neef, dit is een stukje uit het liedje Florida 2009... waarin hij zingt over zijn vader die overleed toen hij 12 was. En een jaar later overleed ook zijn moeder. Dat is wel wat anders dan we net hoorden. Dat is andere koek, ja. Maar hoor je hem zingen? Nee, je hoort hem praten. Dus dan ben ik heel benieuwd wat voor liedje hij straks gaat doen. En als hij Nederlands gaat praten, ja, dan heeft volgens mij heel buitenland heeft daar niks aan. Nee, ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik zag de hele tijd vandaag ook in het nieuwsartikel. We weten nog niet welk liedje Joost gaat zingen. Nee, precies, er zijn twee verschillende Joosten. Ja, maar een zingende Joost heb ik ook nog niet gehoord, zeg ik heel eerlijk. Ik denk niet dat we dat gaan verwachten. Het heet Songfestival, hè? Ja, daar gaat het inderdaad wel echt vol tegenin. Dus dat vind ik wel heel erg bijzonder en gedurfd en grappig. En daarom ben ik extreem benieuwd naar wat hij gaat neerzetten. Maar u heeft hem ook nog niet horen zingen, zegt u? Nee, ja, kleine maar dat geeft niet. Maar het is geen zanger, het is een woordkunstenaar. Nou. En daar ben ik heel erg van gecharmeerd. Ja. Meneer Neef, ik heb begrepen dat u zelf... Ja, u wilt nog een ding zeggen? Je mag Tony Neef zeggen, hoor. Tony gewoon, ja, dat is geen makkelijk. Tony en Michiel is misschien makkelijker, excuus. Ja. Ja. U heeft zelf ook inzendingen gedaan voor dit jaar, hè? Dit jaar. Ik ben ook ik ben de Joop Zoetemelk van Songfestival. U wordt altijd tweede. Ik heb in 1990 meegedaan. Ik heb in 1992 meegedaan. En in 2004, geloof ik, werden we tweede. Hadden een liedje van Johnny Logan, zongen wij. Want wij toerden met de Orkest van de Luchtmacht door heel Nederland. Dus en ik heb dit jaar twee liedjes ingestuurd. Een liedje wat ik al heel lang geleden heb geschreven bij John de Mol op de Academie voor Lichte Muziek. Maar ik heb het nu over de vader van John de Mol. Ja. Die heet ook John de Mol. En dat liedje kwam op een cd'tje. Was niet in de handel of zo, maar ik dacht, ik stuur dat op. En dat is meer een soort Frank Sinatra-achtig liedje. Ja. En niet dat ik het hoef te zingen, hoor. Ik heb ook gezegd, dan mag ook iemand anders wel zingen. Maar ik vind het zo jammer dat het... ik heb hem nu gehoord... En hij zingt dus niet. Nou, ben ik echt wel heel benieuwd wat hij nou gaat doen. Maar ik heb nog een fragment van u klaarstaan. Zullen we daar even naar luisteren? Oh god, ja, doe eens. The other guy will try to make you leave me. Nou, emotie. Ja, dat kan het heel goed doen. Maar denkt u dat dit beter past bij het Songfestivalpubliek? Ik denk dat het op zou vallen, omdat het namelijk iets is... Je moet, heel veel mensen denken aan Frank Sinatra. Ja, precies. Oké. Ja. Het is ook koper en het is echt een... Ja, ik noem het dan een tijdloos liedje. Ja. Ja, ik denk als het op opvallen gaat, dat moet Joost Klein zeker lukken. En nog even toch op, terugkomen op... ja, maar hij doet het in het Nederlands. Hij is echt al heel erg groot. Nou, in België, kan ik, logisch. Maar ook Duitsland en Oostenrijk, daar verkoopt hij ook al zalen uit. Ja, precies. Ja. Dus de 12 punten uit de buurlanden, die zijn al binnen. Die zijn al binnen. Op de Radio 1-app wordt gezegd van... Joost maakt echt fantastische nummers. Even wat nieuws, laat hem maar lekker de boel opschudden daar. Ja, nou ja, dat is ook... Maar voor mij, dat moet ik ook eerlijk zeggen hoor, Songfestival is niet mijn muzikale DNA. Ik heb er niet zo heel veel mee. Wat ik heel erg interessant vond een paar jaar geleden, nu bijna 10 jaar geleden, toen de Common Linens erin stonden. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren, de uitzending van De Wereld Draait Door, waarin het nummer net bekend was en iedereen, ook op social media, saai, belachelijk, stom, dit is toch geen Songfestival? Was fantastisch. En ook dit, het is toch geen Songfestival? Nee, klopt. Dus laat me zien wat er gebeurt. Ja, jij bent al blij als het anders is. Eigenlijk wel. Ja. En Tony, dat heb jij minder. Jammer, ja. Dat heb ik absoluut minder. Ja, ik wil toch echt dat iemand een verhaal vertelt. En dat tegenwoordig, als je op televisie kijkt naar zangers en zangeressen... Ik Maan bijvoorbeeld, vind ik een prachtige meid. Maar zodra die gaat zingen, gaan haar ogen dicht en dan gaan die handjes wapperen. En dan denk ik, dat zijn geen Jenny Arians meer. Dat zijn niet meer. Joost vertelt juist verhalen. Nogmaals, die fragmenten van de liveshows... die zijn wat dat betreft vind ik niet illustratief. Luister naar zijn teksten op zijn albums... waarin hij inderdaad ook echt uitvoerend heeft. Niet alleen in de balladen over zijn ouders... die jong heeft moeten verliezen. Over alle worstelingen die hij daarna heeft meegemaakt... met psychiatrie en alle twijfels en zelfhaat, zelfliefde, alles. Dat zit er allemaal in. Nou, in dat vind ik heel interessant. Heel mooie. Ja, en ook een heel stom ding. Ik heb het is thuis een beetje een gevleugelde uitdrukking geworden. Een stroof uit een van zijn teksten is... ik heb dit onder de knie als een kruisband. Daar moet ik ook om lachen. Hij laat maar lachen met... Alleen, maar dan moet je naar een spoken word festival. Laat dit dan maar een stukje spoken word zijn op een songfestival. Ja. Kan schelen. We hebben gekkere dingen gezien, toch? Kennis geven aan dat... Als het songfestival is, je moet je volgens mij... Zingen. Moet niet in het Nederlands. Ja, dat mag wel, vind ik. Hoezo? Waarom mag dat niet in het Nederlands? Omdat niemand dat verstaat. Dus dat doet al bij heel veel mensen doet het veel minder al. Ja, maar Italië won ook met Italiaans rocknummer van Måneskin. Dat kan. Ja, maar dat is Italiaans. Er zijn heel veel films van gemaakt. Maar er is maar één landje waar Nederlands gesproken wordt. En dat is Nederland. Oké. Okay. Ja. Nou, je moet wel van je land houden, Tony. Ik hou erg van mijn land. Oh, okay. En ook erg van de voorgaande. Ja, niet vorig jaar trouwens. Maar ik wens hem heel veel succes. Absoluut. Kennis geven aan dat de stijl van Joost Klein veel vinden lijken op de stijl van Kirje. Dat is de Finse artiest die vorig jaar op nummer 2 eindigde bij het Songfestival. En dat klonk zo. Ja. Dat is, ja. Oh, schrikkelijk. Mag ik naast je zitten als we naar het Songfestival kijken dit jaar, Tony? Ja, dat lijkt me heerlijk. Dan jullie samen kijken als jullie samen gaan kijken. Ik knijp je hele benen kapot. Maar dit lijkt een beetje op de stijl van Joost, toch? Of niet? Dit zijn bekenden van elkaar, begrijp ik? Ja, dat hoor je wel. Ja, dat zeker. Dus. Ja, maar dan kan je tweede mee worden, Tony. Ja, dat is van harte gefeliciteerd. Ja, maar ik wil toch graag dat hij gaat winnen. Ja, maar als je tweede kan worden, kan je ook winnen. Ja, ik vind het te gek dat iemand met zo'n eigen gemaakt verhaal ook... zelf gedaan, zelf naar boven geworsteld. Met echt, nogmaals, neem de moeite en luister naar zijn album, luister naar zijn teksten. En u houdt wel van muziek? Zeker wel. Is een beetje een rare vraag, maar een DJ te stellen. Ja, dat is voor een verwerpelijke... Nee, absoluut. Maar weet je, de muziek kan heel veel kanten op. Hè? Luister, mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar melodieuze rockmuziek. Dat vind ik echt heel tof. Ja. Maar ik kan hier ook echt van genieten. Ja, muziek is zo'n rijk palet. Ik kan net zo goed genieten van een musical waar Tony in speelt. Dat kan echt alle kanten op. Dat stelt Tony dan weer een beetje gerust. Tony, kan er een nummer komen van Joost waarvan je zegt, daar ga ik om? Ik ken die nummers van hem niet. Nee. Dus ik... Een ander nummer bedoel je? Ja, hij meerdere stijlen beheerst. Ik hoop dat hij een beetje kan zingen. Ik hoop dat hij een verhaal vertelt. En ik hoop ook dat hij heel veel lol maakt. Tuurlijk. Ik bedoel, dat hoop ik. Maar hou mijn hart een beetje van. Ik zie het ook aan u. Mag je heel veel sterkte wensen de komende tijd? Wanneer wordt het liedje bekend? Ik heb geen idee. Hij pinkt nu een traantje weg. Goed. Jij ook. Ik weet het. Niet in touch met het Songfestival ben ik over het algemeen. Ik heb geen idee wanneer het bekend wordt. Ik denk voor mij ergens. We wachten dat. Ja, dat denk ik ook. We wachten dat heel rustig. Maar hij heeft wel in het Nederlands gezongen dus, hè? Ja, hij doet het eigenlijk alleen maar Nederlands. En wat ja, okay. Zingen is en dan Duits. De vraag. Ja. Goed. Okay. Nou, we zijn nu iets wijzer geworden. We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt, zeggen we dan. Radio-DJ Michiel Veenstra en musicalacteur en zanger Tony Neef. Beide hartelijk dank. Wilt u meer van dit of wil je reageren op deze uitzending? Kijk dan op onze website dit.eo.nl. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Filosoof Ingrid Robijns is de gast. Zij pleit voor een grens aan rijkdom. En er komt een nieuwe Spindokters-podcast vanavond. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Jurjen.